जिन लोगों को हमने किताब दी है जबकि वो उसकी तिलावत इस तरह करते हों जैसा उसकी तिलावत का हक है तो वो लोग ही दरहकीकत उस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करते हों तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं।